Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nadzieje na powstanie Rady NATO-Ukraina ma prezydent Andrzej Duda, który wylądował w Wilnie przed jutrzejszym szczytem sojuszu. Jest to wstępna zgoda w NATO na plany obronne na wypadek zagrożenia atakiem ze strony Rosji, donosi o tym nasza korespondentka. Niemal 50 tysięcy żołnierzy kremlowskiego reżimu zginęło na froncie, sprawdzili to niezależni rosyjscy dziennikarze. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że powstanie Rada NATO-Ukraina przed wylotem do Wilna na jutrzejszy szczyt sojuszu. Podkreślił, że Polska jest orędownikiem przyjęcia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego. Choć doskonale rozumiemy te uwarunkowania, które są w tej chwili. Chcemy, żeby Ukraina otrzymała jak najwięcej gwarancji, a przede wszystkim, żeby otrzymała takie jasne światło w tunelu, jak mówi prezydent Wołodymyr Zełenski, a mianowicie klarowną perspektywę wstąpienia do NATO, żeby to nie było tylko ogólne powiedzenie tak, drzwi do NATO są dla Ukrainy otwarte, bo generalnie jesteśmy zwolennikiem polityki otwartych drzwi i mamy nadzieję, że kolejne państwa będą mogły do NATO wstępować, ale Ukraina dzisiaj potrzebuje jasnego sygnału proceduralnego od NATO, że rzeczywiście zaczyna się do tego NATO zbliżać. Andrzej Duda zaznaczył, że na razie nie ma decyzji, aby formalnie zaprosić Ukrainę do NATO. Wyraził nadzieję, że w postanowieniach szczytu znajdą się konkluzje proponujące jesienną ocenę przygotowania Ukrainy do wstąpienia do sojuszu. Ponadto na szczycie NATO poruszone będą kwestie rozszerzenia sojuszu o Szwecję, wzmocnienia wschodniej flanki oraz spraw wojennych. Wiadomo tymczasem, że jest wstępna zgoda w NATO na plany obronne na wypadek zagrożenia atakiem przede wszystkim ze strony Rosji. Jako pierwsza poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na dyplomatów w Wilnie. Te informacje potwierdziła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Ostatecznie plany zostaną zaakceptowane, kiedy zgodę dadzą przywódcy krajów natowskich. To pierwsze regionalne plany NATO od czasów zimnej wojny, które będą gwarantować jeszcze lepszą obronę sojuszu. Przez wiele lat tych planów nie aktualizowano, bo uznano, że nie ma zagrożenia ze strony Rosji i NATO zajmowało się misjami, na przykład w Afganistanie czy Iraku. Teraz Rosja już nie jest partnerem, ale największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, stąd potrzeba dostosowania sojuszu do sytuacji. Polska wraz z krajami bałtyckimi jest objęta planem Centrum z głównym dowództwem w Holandii. Kluczowe w tych planach są sprecyzowane wytyczne dotyczące tego, które siły będą reagować na wypadek ataku, bo jednostki są przypisane do obrony konkretnego regionu. Od pierwszego dnia ataku siły natowskie będą gotowe do obrony. Chodzi o to, by, jak tłumaczył jeden z dyplomatów, uniknąć sytuacji takich jak ta na przykład w ukraińskiej Buczy. Reakcja NATO będzie natychmiastowa, by nie dopuścić do okupacji terytorium i okrucieństw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister Zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że limity dostępu do lekarzy specjalistów zostały zniesione. W TVP Info wyjaśniał, że dzięki temu każdy lekarz specjalista ma pewność, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za wszystkich pacjentów przyjętych ponad limit. Wybranych zostało kilka takich specjalizacji, gdzie zostały zainwestowane pieniądze przede wszystkim też w skrócone procedury po to, żeby pewne zabiegi, które do tej pory były wykonywane jako kilkudniowe hospitalizacje, robić w trybie jednodniowym i przez to powodować, że ta kolejka czekających jest szybciej przetwarzana. Takie rozwiązania między innymi stosowaliśmy w okulistyce, bo tam zainwestowaliśmy w skrócenie procesu pobytu pacjenta w szpitalu, że w zasadzie te wszystkie zabiegi są wykonywane jednodniowo w tak zwanym trybie ambulatoryjnym. Szef resortu zdrowia dodał, że czas oczekiwania na tomografię czy rezonans też ma być jak najkrótszy. Powiedział, że celem zmian jest szybka diagnoza. Rosyjscy dziennikarze niezależni udokumentowali śmierć na froncie 47 tysięcy żołnierzy kremlowskiego reżimu. Od początku inwazji na Ukrainę Moskwa ukrywa straty, a jeśli podaje liczby, to są one mocno zaniżone. W ostatnich miesiącach, aby do opinii publicznej nie przedostały się informacje o śmierci tysięcy żołnierzy, reżim zakazał nawet publikowania nekrologów i komunikatów na portalach społecznościowych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Śledztwo w tej sprawie przeprowadzili dziennikarze portali Meduzy i Mediazona. Redakcje podkreślają, że Kreml nie podaje wiarygodnych informacji na ten temat, obawiając się protestów, ale również dlatego, że kłamstwo stało się podstawą strategii reżimu. Portale Meduza i Mediazona podkreślają, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji w sprawie strat ponoszonych przez Moskwę są niezależni obserwatorzy, reporterzy i wolontariusze pracujący w strefie działań zbrojnych. Według danych zagranicznych wywiadów i władz w Kijowie, Rosja straciła na wojnie ponad 260 tysięcy żołnierzy, w tym zabitych, wziętych do niewoli i rannych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Na początek tenis. Hubert Hurkacz odpadł w czwartej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak przegrał z Serbem Nowakiem Dżokowiciem 6-7, 6-7, 7-5 i 4-6. Spotkanie rozpoczęło się wczoraj wieczorem, ale z powodu obowiązującej od 23 ciszy nocnej zostało przerwane po dwóch setach. Wiedziałem tak naprawdę, że mogę grać jeszcze lepiej, a też wiedziałem, że mocno na pewno daje się wyznaki Nowakowi, więc też to czułem na korcie. Ja nie z Nowakiem, jest to niezwykłe wyzwanie, niż tym razem go nie pokonałem, ale tak naprawdę coraz bliżej do tego momentu i Nowak gra fantastyczny tenis, jest najlepszym returnującym w historii i tak naprawdę i najlepszym tenisistą w historii, więc granie przeciwko niemu to jest ogromne wyzwanie. Komplementował rywala Hurkacz. Jeśli chodzi o panie, to jutro w ćwierćfinale zagra Iga Świątek, a jej rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. Do ćwierćfinału awansowała też Jelena Rybakina. Kazachszka wygrała z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają, która skreczowała w pierwszym secie. Rybakina teraz zmierzy się z Tunezyjką Onse Jaber, która pokonała 6-0 i 6-3 Czeszkę Petrę Kwitową. W deblu do 1/8 finału awansowali Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys, którzy pokonali Hiszpana Alejandro Fokine i Francuza Adriana Manarino 7-6 i 6-4. Tymczasem nasze siatkarki przygotowują się do finałowego turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwone były rewelacją fazy grupowej, wygrały 10 z 12 spotkań. Środkowa bloku Magdalena Jurczyk zapewnia, że polski zespół mierzy w najwyższe cele. Jesteśmy bardzo zmotywowane, wiemy po co tutaj przyjechałyśmy i będziemy walczyć i zrobimy wszystko, żeby wygrać ten pierwszy mecz w środę, no i później mam nadzieję, że kolejne, żeby dostać się do finału i wygrać tutaj cały turniej. Mając pierwsze miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej, no przyjechałyśmy tutaj z bardzo dobrymi nastrojami. Mam nadzieję, że wyjedziemy z takimi samymi. Polki i Wellington w ćwierćfinale zmierzą się z Niemkami. Przelotne opady deszczu i miejscami zanikające burze. Tak będzie tej nocy. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14 w centrum, do 18 na południu. W ciągu dnia na wschodzie przelotne opady deszczu, na południu Lubelszczyzny oraz na wschodzie Podkarpacia miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Helu, przez 23 na wschodzie, do 29 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. W tonacji trójki. Zaczynamy drugą godzinę trzeciej fali, już chciałem powiedzieć trzecią godzinę drugiej fali, ale to... chwała Bogu nie powiedziałem. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Rafał Porzeziński i Marek Chorodniczy. I teraz mikrofon w górę podjeżdża i zaczyna się sparring z muzyką lat 80. Lat 80. to już właściwie końcówka lat 80. De La Soul, bardzo ciekawy reprezentant muzyki hip-hopowej, ponieważ od samego początku łączyli ją z jazzem, eksperymentowali, kombinowali. To było bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj w utworze z Otisem Redingiem wspaniały przykład tego, co na samym początku w hip-hopie się działo i tego, z czego żywotne soki czerpały bardzo różne gatunki, bo to przecież nie tylko hip-hop, ale również elektronika, trip-hop i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W 2006 roku dostali Grammy za nagranie z Gorilla z hitu Feel Good Incorporation. I know, De La Soul. Greetings, girl, and welcome to my world of phrasing right up to bat. It's a daisy age, you're about to walk top stage, so wipe your lottos on the mat. Hip-hop love, this is, and don't mind when I quiz your involvement before the sun. But clear your court, cause this a one-man sport, and who's better for this than plugged one? Plugged don't one. Have to worry about me squashing other deals, cause they've already been squished. Freeze the frame of our moves the same, wish we can continue right behind the bush. You'll stay with me, I know this, but not because of all my earthly treasures, or regardless to the fact that I'm posse the noose, but because... this dance to introduce myself as the chosen one to speak. Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's Pluck 2, and from the soul I bring you the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is 2, cause it takes 2, not 3 to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule in this world of lust that I have for you. It's true, true. Let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand, we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of souls. Life will be dim at the cut of a rim. Take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plug ones within. Forward marching to say when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be in top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing, and in full swing. I show this in gifts, words or letters, but even without those three, I know you'd be close to me, cause... again, and the soul that I send is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top 10. Then we could meet Mr. Stucky and Pops Brother Lucky will preach, let the wedding begin. Shot by an arrow of Cupid through a string of a G-clef, my dear, I claim your death. And if you could hear me, by golly G, true boy is ready for what you possess. We could live in my plug to home, and on Mars where we could be all alone. And we make a song for two, picture perfect things, and I sing of how... Bardzo dobrze było z Państwem odwiedzić Long Island, gdzie De La Soul zaprezentował nam bardzo smakowity kąsek. Ewidentnie buja, buja. Bardzo, bardzo przyjemnie. Myślę, że Asfree znali, słuchali i się inspirowali, bo jest tutaj jakieś podobieństwo. No, ale te światy się, myślę, że mogły przenikać dokładnie tak, ale próbowałem sobie wyobrazić coś, co nazwałbym drastyczną zmianą nastroju. I De La Soul kontra ten zespół, który w tej chwili zagra, to chyba jest bardzo dobra definicja właśnie drastycznej z Long Island wchodzimy do katedr, katedr niebosiężnych, gotyckich, pięknych, wysublimowanych. Najciekawsi, powiem krótko, najciekawsi reprezentanci Gothic Rocka ze swojej drugiej płyty Fields of the Nephilim, Fobia, 1988 rok. Czad! Normalnie jak z krzyżackiej piwnicy, tylko Jurand by się ostał grubo. Ale teraz będzie tak trochę, żeby było nam lżej z mrocznego gotyku. Do późnego rokokoko. Późnego rokokoko, właśnie bardzo dobrze to powiedziałeś, bo przed nami zespół, który wystąpił również na Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Już dzisiaj o tym zacnym festiwalu wspominaliśmy. I zagrał cały repertuar z płyty The Amateur View, jednej z najlepszych w ich dorobku. Trzech Niemców, dwóch pochodzących z NRD, jeden z RFN czy z NRF, kiedyś też tak się mówiło. NRD-fenu mówili kabareciarze. I zaznaczyli się bardzo mocno na scenie tak zwanego post-rocka połowy lat 90. aż do tam początku lat 2000 i nawet troszeczkę później, zebrali się specjalnie, żeby zagrać na tym festiwalu i to jest niesamowite. Nie grali przez dosyć długi czas, ale ze względu na 25-lecie wytwórni Gustaw, na której też nagrywali, zrobili ten gest i wystąpili pięknie. Ja ostatni raz byłem na ich koncercie ponad 25 lat temu w Warszawie w CSW. No i łezka w oku mi się zakręciła, nie powiem. A zatem przed nami Toro Coco Rod i utwór Prado. gdyby państwo mieli ochotę przeczytać nazwę tego zespołu od tyłu. Tak, właśnie taką ochotę nabrałem właśnie, żeby przeczytać nazwę tego zespołu od tyłu. No to proszę, w tym momencie teraz od tyłu nazwę tego zespołu. Nie mam jej przed sobą. Ale masz? Dobra. Odarp. Nie. Gdzież? Odarp. Nie tego zespołu, tego drugiego, który właśnie wybrzmiał. Spróbuj, proszę. Nie umiem, poddaję się. To ja powiem. Toro Kokorot. Czyta się go dokładnie tak samo jak od właściwej strony. Ale jak tytuł, taka ciekawostka, tytuł, wiem, że tytuł piosenki możesz przeczytać, słuchaj, i będzie Odarp. Odarp, też bardzo też ładnie brzmi. No ale to ale już teraz, zostawmy ale czas już na tlit. Co to w ogóle za pomysł, że czytać od tyłu zdory? Zawsze tak masz? Nie, czasem mam, ale to mi się zdarza w trzeciej fali głównie. Kajak, te sprawy. Szare koszmary. To jest utwór, który jest tak krótki, że ja radzę państwu nastawić się na tu i teraz, by nie przegapić, nie uronić ani nutki. Tilt. Szare domy w szarym mieście, w szarych domach, w szarym ludzie, szare komórki toną w szarej ułudzie, szare myśli, szare twarze, szara rasa, szara masa, monotonne szare życie, beznadziejna szara trasa. Oto czyściec szary, to życie ma smak kary, tu jest samo dno, tu widać całe zło. Szary błękit z nieba, szara biel i czerwień flag, szara beznadzieja, szaro, szaro, szaro tak. Mijają szare dni, kolory lecą, szarym, szarym ludziom jest już wszystko jedno. Oto czyściec szary, to życie ma smak kary, tu jest samo dno, widać całe zło. Krótki, ale treściwy. 1990 rok z płyty Chad Commando Tilt, Gwoli Ścisłości. No, ja bym puścił jeszcze raz, żeby tak się nasycić. Od ale tyłu. To sobie puszczę, zasy puszczę od tyłu, puszczę od przodu. Natomiast jeśli chodzi o smakołyki, które przygotowaliśmy dla państwa, to przypomnę, że od 11 już wydań, dziś 12 raz, trwa przegląd autorski najlepszych piosenek grupy Depeche Mode w wykonaniu Marka i jesteśmy przy albumie 12 Sound of the Universe. Czym nas zaskoczysz dzisiaj, brać? No, zaskoczę pewnie wielu fanów Depeche Mode, ponieważ powiem, że moim zdaniem jest to jeden z najsłabszych albumów tego zespołu. Mojego kochanego zespołu i mówię to z perspektywy czasu. Na początku chyba bardziej mi się podobał, teraz nie wytrzymuję próby czasu. Owszem, to jest tak, że nawet słaby album Depeche Mode nie jest obiektywnie rzecz biorąc bardzo złym albumem, chociaż mimo takich hitów jak Wrong, tutaj pragnę zwrócić państwa uwagę na teledysk, kapitalny teledysk, jeden z w ogóle z najlepszych teledysków Depeche Mode i chyba nie tylko Depeche Mode, jaki został nagrany. Dosyć drastyczny, ale bardzo pouczający. Świetny tekst zresztą też. Mhm. Utworu Peace, który też był wielkim przebojem, nie tylko w Polsce oczywiście, ale jako całość mam wrażenie, że ten materiał niestety się nie broni. Tam jest sporo utworów, które mam wrażenie robią, są takie wymuszone, takie niepisane weną twórczą, którą słychać na bardzo wielu albumach i w bardzo wielu utworach tego wybitnego przecież mnie zespołu. Już zachęciłeś, powiem ci. Jest jednak i też ten kapitalny kawałek, który chcemy zaprezentować państwu dziś i to jest utwór pod tytułem Fragile Tension. 2009 rok, płyta Sounds of the Universe, Depeche Mode. Dosłownie dziś gruchnęła informacja o tym, że zespół Depeche Mode nie zagra tylko w Warszawie i w Krakowie już niedługo, na początku sierpnia, ale w Łodzi w lutym przyszłego roku to będą też dwa koncerty na łódzkiej... Wypłyną na głębię. Na łódzkiej ziemi, można powiedzieć. I jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. A teraz, jeśli miałbym wybierać, to chociaż Millennium wciągnąłem w 3 doby, to jednak wolę dziewczyny bez tatuaży. Bez tatuaża. Daria ze Śląska o dziewczynie z tatuażem. Gaśniesz. Już nie śmieją ci się oczy. Tak lubiłem na nie patrzeć. W Wolisz sama jadać obiad i odpalać papierosa. Dzisiaj twoje urodziny, nie wiem, czy chcę na nich zostać. Co robimy źle? Boże, co się z nami stało? Kochaliśmy się, jakoś nam się odechciało. Tyle było w nas. Słońca wieczorami, bierzesz psa i gubisz zasięg. Co robimy źle? Boże, co się z nami stało? Kochaliśmy się, jakoś nam się odechciało. Jakoś nie namierzyłem żadnej dziewczyny z tatuażem, która dziś ma urodziny, ale serdeczne takie pozdrowionka dla Nila. Tenanta z Pet Shop Boys. On ma dziś 69. 69 urodziny Nila. When I'm 69. No widzisz, a to są chłopaki ze sklepu z małymi zwierzątkami. Pet Shop Boys. To już taki... Miałeś kiedyś pet shopa jakiegoś? Nie, miałem pieska. Miałem to bardzo... nie taki pet. To już taki... Ale to była jamniczka, ona nie była bardzo duża, ale była za to bardzo kochana. Robiła się fuga. Fugę. No pięknie. Bardzo ładnie. Tak muzycznie trochę. Albo no glazurniczo, nie wiem, na jaką tam modułę żeście nazywali. No ale jestem ciekaw, czy jakiegoś peta ma... Peta. Peta. No pety to kiedyś... Zgłosił go jak czy dzisiaj, peta. Czy dzisiaj właśnie młodzież mówi o przygaszonym papierosie pet? Nie wiem, ale na pewno mówi się nadal ta peta. No właśnie, ale teraz nie ma już papierosów właściwie, więc jak te całe elektryki zrobić z nich? Gdzie pety? Nie ma papierosów? No pety, jak mają być pety z papierosów? A w sensie, że kiepów nie ma. Jeszcze no tak, kiepy, bo wypalone no, chyba to był. Oj, dobrze, zostawmy temat tego paskudnego nałogu. Zostawmy i przejdźmy do Barry'ego Adamsona z ostatniej, niestety, jak dotąd, płyty, i to bardzo króciutkiej płyty, epki właściwie, z 2021 roku, Steal Away. Barry Adamson, człowiek wielu talentów, współtworzył m.in. Visage, Magazine, Nick Cave and the Bad Seeds. Moim zdaniem artysta... kompletny. Kompletny, pełną gębą, wspaniały. Dlatego posłuchałem piosenki z tej krótkiej płyty i czekamy na longa. Broken Moments. Da, da, da, da, da, da, da, da. Barry Adamson. Można go słuchać w nieskończoność. A tak jak powiedziałem, ta płyta, z której utwór pochodzi, to jest tylko króciutkie 4 utwory. No cóż, trudno. Dobre i to. Dobre mówią i to. Się. 6 metrów długości, słuchaj, i to ponad... znaczy szerokości, przepraszam, 67 metrów długości. Tyle mierzyła ta potworna, wredna, podwodna łódź szwabskiej po prostu tej Bundes. Ale za to film Okręt należy do klasyki kina lat 80. Muzyka Klausa Doldingera też jest klasyczna. Można powiedzieć, że zespół U96, który już teraz troszeczkę słyszymy, nawiązuje bardzo mocno do niego właśnie. U96, Das Boot. Obiecaliśmy, że będziemy grali utwory z tych początkowych lat techno, rave'u i tak dalej. A to był akurat bardzo wielki przebój i bardzo udanie nawiązywał do filmu Okręt, właściwie bazując na głównej melodii Klausa Doldingera. Warsztat Przeróbek. A w nim otwieramy po raz drugi przed Państwem album, który trzeba poznać w całości, zakochać się, przytulić, po prostu pomiziać uszka nim. Strange as Angel, Christabel i Mark Colin. A skoro o aniołach, no to oczywiście Just Like Heaven i The Cure. Posłuchajmy. as angels dancing in the deepest ocean, twisting in the water, you're just like a tree. Just like a tree. Powiem Państwu, że dokładnie tak poczułem się przez te niedługie przecież 3 minuty i 10 sekund tu w radiu na Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7 w radiowej trójeczce podczas przedostatniego nagrania tej naszej trzeciej już fali. Czyli jak w niebie po prostu. No a my nie poprzestajemy na tym cudownie klimatycznym utworze, bo przed nami nie mniej klimatyczny i nie mniej kultowy artysta. Przed nami Brandon Perry, połowa duetu That Can Dance. Ale nie z żadnego utworu tego zespołu, tylko z płyty Ark, która ukazała się w 2010 roku. To bardziej elektroniczna propozycja i taka, powiedział, no, była traktowana przez fanów w taki sposób dosyć chłodny, a ja uważam, że to jest bardzo dobra płyta. Swoją drogą ciekawe, czy Dead Can Dance coś jeszcze razem wydadzą. Nie wiemy tego, natomiast wiemy, że my razem z Markiem czekamy na Państwa za tydzień i będzie takie specjalne wydanie, no trochę niespodziankowe, takie będzie tajemnicze, więc Marek Rodniczy, Rafał Brzeziński czekają. Elżunia Malinowska za tydzień nie wiadomo, chyba nie, ale dziś była i bardzo nam to było miłe. A Marek Pawlukiewicz nam towarzyszył. A teraz już on, Dead Can Dance w połowie.